महाभारत वन पर्व सप्ताशीत्यधिक शततमोध्याय वैवस्वत मनु का चरित्र तथा मत्स्यावतार की कथा। वैशंपायनुवाच ततः स पांडवो विप्रम मार्कण्डेयम् उवाच कथयस्वेति चरितं मनो वैवस्वतस्य च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, अब आप हमसे वैवस्वत मनु के चरित्र कहिए। मार्कंडेय वाच विवस्वत सुतो राजन्महर्षि सुप्रतापवान् बभूव नरसार्दूल प्रजापति समद्युतिः। मार्कंडेय जी बोले, नरश्रेष्ठ नरेश विवस्वान अर्थात सूर्य के एक अत्यंत प्रतापी पुत्र हुआ, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। ओजसा तेजसा लक्ष्म्या तपसा च विशेषतः अतिचक्राम पितरं मनु स्वं च पितामहम्। वह बालक मनु ओज तेज कांति और विशेषतः तपस्या द्वारा अपने पिता भगवान सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यप से भी आगे बढ़ गया। उर्ध बाहु विशालायां बदर्यां स नराधिप एकपाद सितस्तिव्रं चकार सुमहत्तप अवाक्षीरा तथा चापि नेत्रैरनिमिषैर्दृढम् सोतप्यत्तपो घोरम वर्षाणाम अयुतम तदा। महाराज, उसने बद्रिकाश्रम में जाकर दोनों बाहें ऊपर उठाए एक पैर से खड़ा हो 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उस समय उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था और वह एकटक नेत्रों से निरंतर देखता रहता था। इस प्रकार बड़ी दृढ़ता के साथ उस बालक ने घोर तप किया। तम कदाचित तपस्यां तम आर्धचीर जटाधरम चीरणे तीरमागम्य मत्स्यो वचनम अब्रवीर। वही बालक वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन की बात है, मनु भींगे चीर और जटा धारण किए चीरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मत्स्य आकर इस प्रकार बोला, भगवन् क्षुद्रमत्स्योऽस्मि बलवद्भ्यो भयं मम मत्स्येभ्यो हि ततो मां त्वं त्रातुम् अर्हसि सुव्रत। भगवन्, मैं एक छोटा सा मत्स्य हूँ, मुझे अपनी जाति के बलवान मत्स्यों से बराबर भय बना रहता है, अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि आप उनसे मेरी रक्षा करें। दुर्बलं बलवन्तो हि मत्स्या मत्स्यं विशेषतः आस्वादन्ति सदा वृत्तिर्विहितान् सनातरी। बलवान मत्स्य विशेषतः दुर्बल मत्स्य को अपना आहार बना लेते हैं, यह सदा से हमारी मत्स्य जाति की नियत वृत्ति है। तस्मात् भयौघान् महतो मज्जन्तं मां विशेषतः त्रातुमर्हसि कर्तास्मि कृते प्रतिकृतं तव। इसलिए भय के महान समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचाने का कष्ट करें। आपके इस उपकार के बदले मैं भी प्रत्युपकार करूँगा। स मत्स्य वचनम श्रुत्वा कृपया भी परिप्लुतः मनुर्वैवस्वतो गृह्णात् तं मत्स्यं पाणिना स्वयं उदकान्तम् उपालीय मत्स्यं वैवस्वतो मनुः अलिञ्जरे प्राक्षिपत्तं चन्द्रांशु सदृश प्रभम्। मत्स्य की यह बात सुनकर वैवस्वत मनु को बड़ी दया आई। उन्होंने स्वयं अपने हाथ से चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग वाले उस मत्स्य को उठा लिया और पानी के बाहर लाकर मटके में डाल दिया। स तत्र वभृदय राजन् मत्स्य परम सत्यतः पुत्रवत् स्वीकरो तस्मै मनुर्भावं विशेषतः अथ कालेन महता स मत्स्य सुमहान भूम अलिजरे यथा चैव नासौ समभवत् किल। राजन, वहाँ उन्होंने बड़े आदर के साथ उसका पालन पोषण किया और वह दिन दिन बढ़ने लगा। मनु ने उसके प्रति पुत्र के समान विशेष वात्सल्य भाव प्रकट किया। तदनंतर दीर्घकाल बीतने पर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया कि मटके में उसका रहना असंभव हो गया। अथ मत्स्यो मनुम दृष्ट्वा पुनरेवाभ्यभाषत भगवन साधु मेद्यान्यत स्थानम संप्रतिपादय। तब एक दिन मत्स्य ने मनु को देखकर फिर कहा, भगवन अब आप मेरे लिए इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान कीजिए। उद्धृत्यालिंदरा तस्मात् ततः स भगवान मनुः तं मत्स्य मनयद्वापिं महतिं स मनुस्तदा। तब वे भगवान मनु उस मत्स्य को उस मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली के पास ले गए। तत्र तं प्राक्षिपत्यापि मनु परपुरंजय अथावर्धत मत्स्य स पुनर्वर्ष गणान बहून। शत्रु विजय युधिष्ठिर मनु ने उसे वहीं डाल दिया। अब वह मत्स्य अनेक वर्षों तक उसमें क्रमशः बढ़ता रहा। द्वियोजना यता वापे विस्तृता चाप योजनम तस्याम नासो संभवन मत्स्यो राजीवलोचन। कमलदयन उस बावली की लंबाई 2 योजन और चौड़ाई 1 योजन की थी, परंतु उसमें भी उस मत्स्य का रहना कठिन हो गया। विचेष्टितुं च कौन्तेय मत्स्यो वाप्यां विषाम्पते मनुं मत्स्यस्ततो दृष्ट्वा पुनरेवाभ्यभाषत। नरादेव कुंती नंदन, वह उस बावली में हिलढुल भी नहीं पाता था, अतः मनु को देखकर वह पुनः बोली, नयमां भगवन् साधो समुद्र महिषीं प्रियां गंगां तत्र निवत्स्यामि यथावातात्मन्यसे निदेशे हि मया तुभ्यं स्थातव्यम् अनुसूयताम्। वृद्धिर्हि परमा प्राप्ता त्वत्कृते हि मया नघ। भगवन् साधु बाबा, अब आप मुझे समुद्र की प्यारी पटरानी गंगा जी में ले चलिए, मैं वहीं निवास करूंगा। अथवा तात, आप जहां उचित समझे ले चले। अनग, मुझे दोष दृष्टि का परित्याग करके सदा आपके आज्ञा पालन में स्थिर रहना है, क्योंकि आपके कारण ही मैं भली भांति पुष्ट होकर इतना बड़ा हुआ हूँ। एवं मुक्तो मनुर्मत्स्यम अनयत भगवान वशी नदीं गंगां तत्र चयनम स्वयं प्राक्षिपद्युतः। मत्स्य के ऐसा कहने पर जितेंद्रिय अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले भगवान मनु ने उसे स्वयं ले जाकर गंगा में डाल दिया। स तत्र वृदे मत्स्य किंचित काल मरिंदम ततः पुनर् मनु दृष्ट्वा मत्स्यो वचनम अब्रवीत गंगायां भी न शक्नो भी बृहत्वाचेत तुम प्रभो समुद्रम नयमासो प्रसीद भगवन्निति। उद्धृत्य गंगा सलिला ततो मत्स्यम मनु स्वयं समुद्र मणयत्पार्थ तत्र चयनम अवासिजत। शत्रुमन, फिर वह मत्स्य वहाँ कुछ काल तक बढ़ता रहा। फिर एक दिन मनु को देखकर उसने कहा, प्रभो मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है कि मैं गंगा जी में हिल डुल नहीं सकता, अतः मुझे शीघ्र ही समुद्र में ले चलिए। भगवान, आप प्रसन्न होकर मुझ पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए। कुंती नंदन, तब मनु ने स्वयं उस मत्स्य को गंगा जी के जल से निकाल कर समुद्र तक पहुँचाया और उसमें छोड़ दिया। सो महान पे मत्स्यस्तु स मनोनय तस्तरा आसीद्यथेठ हार्यश्च स्पर्श गंध सुखस्य वही। राजन, यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल था, तो भी जब मनु उसे ले जाने लगे तब वह ऐसा बन गया जिससे आसानी से ले जाया जा सके। उसका स्पर्श और गंध दोनों मनु के लिए बड़े सुखकर थे। यदा समुद्रे प्रक्षिप्त स मत्स्यो मनुना तदा तत्एन मिदं वाक्यं स्वयमान इवा ब्रवीत। जब मनु ने उस मत्स्य को समुद्र में डाल दिया तब उसने उनसे मुस्कुराते हुए से कहा, भगवन् हे कृता रक्षा त्वया सर्वा विशेषतः प्राप्त कालम तो यत् कार्यम तया तत्सूयताम मम। भगवन्, आपने विशेष मनोयोग के साथ सब प्रकार से मेरी रक्षा की है। अब आपके लिए जिस कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूँ, सुनिए। अचिराद भगवन् भौमिम् इदं स्थावर जंगमं सर्वमेव महाभाग प्रलयं वैगमिष्यति। भगवान, यह सारा का सारा चराचर पार्थिव जगत शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। महाभाग, संपूर्ण जगत का प्रलय हो जाएगा। संप्रक्षालन कालोयम लोकानां समुपस्थितः तस्मात् त्वां बोधयाम्यद्य यत्ते हितम् अनुत्तमम्। यह सब लोगों के संप्रक्षालन अर्थात एकार्णों के जल से धुलकर नष्ट होने का समय आ गया है, इसलिए मैं आपको सचेत करता हूँ और आपके लिए जो परम उत्तम हित की बात है उसे बताता हूँ। त्रासानां स्थावराणां च यच्चेङ्गं यच्चनेङ्गते तस्य सर्वस्य संप्राप्तः कालः परम दारुणः। संपूर्ण जग में संपूर्ण जंगमों तथा स्थावर पदार्थों में जो हिल डुल सकते हैं और जो हिलने डुलने वाले नहीं हैं, उन सब के लिए अत्यंत भयंकर समय आ पहुंचा है। नौश्च कार्यतव्या ते दृढ़ा युक्तवतार का तत्र सप्तर्षि सार्धम आरुहे था महाबुधे। आपको एक मजबूत नाव बनवानी चाहिए जिसमें मजबूत रस्सी जुटी हो महामुने, फिर आप सप्तर्षियों के साथ उस नाव पर बैठ जाइए। बीजान चैव सर्वाणि यथोक्तानि द्विजै पुराम तस्यामारोहे नावि सुसंगुप्तानि भागशः। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने जो सब प्रकार के बीज बताए हैं उनका पृथक पृथक संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से उस नाव पर रख ले। नौस्थश्च मां प्रतीक्षेथा ततो मुने जनप्रिय आगमिष्याम्यहं श्रृंगे विज्ञेयस्तेन तापस एवमेतत्त्वया कार्यम् आपृष्टोऽसि व्रजाम्यहं तान सख्या महत्यो वये आपतस्तुं मया विना। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी नरेश, उस नाव में बैठे रहकर आप मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं आपके पास अपने मस्तक में सींग धारण किए आऊँगा, उसी से आप मुझे पहचान लेंगे। इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। उस महान जल राशि को आप लोग मेरी सहायता के बिना पार नहीं कर सकेंगे। नाभिशक्यमिदं चापि वचनं वे त्वया विभो एवं करिष्यति तं स मत्स्यं प्रत्यभासत। प्रभो, आप मेरे इस बात में तनिक भी संदेह न करें। तब राजा ने उस मत्स्य से कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। जगमतुश्च यथा कामम अनुज्ञाप्य परस्परम ततो मनुर्महाराज यथोक्तम मत्स्यकेन। बीजान्यादाय सर्वाणि सागरम पुप्लुवे तदा नौकया शुभया वीर महोर्मीढ़ मरिंदम। शत्रुदमन, वे दोनों एक दूसरे से विदा लेकर इच्छानुसार वहाँ से चले गए। महाराज, तदनंतर मनु मत्स्य भगवान के कथनानुसार संपूर्ण बीज लेकर एक सुंदर नौका द्वारा उत्ताल तरंगों से भरे हुए महासागर में तैरने लगे। चिंतयामास च मनुस्तम मत्स्यम पृथ्वी पते स च तंचितम ज्ञात्वा मत्स्य परपुरंजय श्रृंगे तत्रा जगामासु तदा भरत सत्तम तम दृष्ट्वा मनुजव्याघ्र मनुर्मत्स्यम जलाणवे श्रृंगिणम तम यथोक्तेन रूपेणाद्रि विभूषितम बटारकमयम पासम असमत्स्य मूर्धनी। शत्रु नगर विजयी नरेश्वर, तदनंतर मनु ने भगवान मत्स्य का चिंतन किया। यह जानकर श्रृंगधारी भगवान मत्स्य वहाँ शीघ्र आ पहुँचे। नरश्रेष्ठ भरत कुल शिरोमणे समुद्र में अपने पूर्व कथित रूप से ऊँचे पर्वत की भांति श्रृंगधारी मत्स्य भगवान को आया देख उनके मस्तकवर्ती सिंह में उन्होंने बटी हुई रस्सी बांध दी। मनुर्मजुषार्दूल तस्मिन् श्रृंगे निवेशयत संयतप्तेन पासेन मत्स्य परपुरंजय वेगेन महतानावं प्राकर्षल्लवणाम्भसि स च तान् तारयन्नावा समुद्रं मुनिजेश्वर नित्यमानं इवोभिर्भिः गजमानमिवाम्बसां क्षोभ्यमाणा महावाते सा नौस्तस्मिन् महोदधौ घूर्णते चपलेव स्त्रीमत्ता परपुरञ्जय नैव भूमिर्न च दिश प्रदिशो वाच काचिरे। शत्रु की राजधानी पर विजय पाने वाले पुरुष सिंह मनु ने वह नाव उस सिंह में अटका दी। रस्सी से बंधे हुए मत्स्य भगवान उन सबको नौका द्वारा पार उतारने के लिए उस खारे पानी के समुद्र में बड़े वेग से नाव खींचने लगे। मनुजेश्वर उस समय समुद्र अपनी लहरों से नृत्य करता था जान पड़ता था। पानी के लहरों से भयंकर गर्जना सी कर रहा था। शत्रु विजय नरेश्वर उस महासागर में प्रचंड वायु के झोंकों के से विक्षुब्ध होकर हिलती डुलती हुई वह नौका चंचल चित्त वाली मतवाली स्त्री के समान झूम रही थी। उस समय न तो भूमिका पता लगता था और न दिशाओं तथा विदिशाओं का ही भान होता था। सर्वमाम्भसमेवासीत् खम्द्योश्च नरपुंगव एवं भूते तदा लोके संकुले भरतर्षभ अदिश्यन्तर्षय सप्त मरुर्मत्स्यस्तथैव च एवं बहून वर्षगणास्तां नावं सोतमत्स्यक चकर्था तन्द्रतो राजन् तस्मिन् सल्लिलं सञ्चये ततो हिमवत श्रृङ्गं यत्परं भरतर्षभ तत्राकर्षत् ततो नावं स मत्स्य कुरुनन्दन अथा ब्रवीत् तदा मत्स्य तानृषिन् प्रहसन्तनैः अस्मिन् हिमवत श्रृंगे नावं बग्नीतमाचिरं सा बद्धा तत्तैतूर्णं ऋषिभिर्भरतर्षभ नार्मत्स्यस्य वचः श्रुत्वा श्रृंगे हिमवतस्तदा तत्यनौ बंधनम नाव सिंहम हिमवत परम। भरत कुलभूषण नरेश्वर आकाश और द्योलोक सब कुछ जल में ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व एकार्णों के जल में डूबा हुआ था उस समय केवल सप्तर्षि मनु और मत्स्य भगवान ये ही नौ व्यक्ति दृष्टिगोचर होते थे। राजन इस तरह बहुत वर्षों तक भगवान मत्स्य आलस्य रहित होकर इस अगाध जलराशि में उस नौका को खींचते रहे। भरत कुल तिलक तदनंतर हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर था वहाँ मत्स्य भगवान उस नाव को खींच कर ले गए। कुरुनंदन तब वे धीरे धीरे हंसते हुए उन समस्त ऋषियों से बोले, आप लोग हिमालय के इस शिखर में इस नाव को शीघ्र बांध दे। भरत श्रेष्ठ मत्स्य का यह वचन सुनकर उन महर्षियों ने तुरंत वहाँ हिमालय के शिखर में वह नौका बांध दी। तभी से हिमालय का वह उत्तम शिखर नौका बंधन के नाम से विख्यात हुआ। ख्यातम अद्यापि कौन्तेय तद्विद्धे भरतर्षभ अथा ब्रवीद निमिष तानृथिन सहितस्तरा। भरत श्रेष्ठ कुंती नंदन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह शिखर आज भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर एकटक दृष्टि वाले भगवान मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियों से बोले, अहम प्रजापतिर्ब्रह्मा मत्परम नाधिगम्यते मत्स्य रूपेण यूयम च मत्स्यास्मान् मोक्षिता भयात मनुना च प्रजा सर्वा सदेवा सुरमानुषाः स्रष्टव्या सर्वलोकाश्च यच्चेंगम यच्चतेनेंगति। मैं प्रजापति ब्रह्मा हूँ, मुझसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण करके इस महान भय से तुम लोगों की रक्षा की है। अब मनु को चाहिए कि ये देवता असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की सब लोकों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करें। तपसा चा पितिव्रेण प्रतिभास्य भविष्यति मत्प्रसादात् प्रजा सर्गे न च मोहं गमिष्यति। इन्हें तीव्र तपस्या के द्वारा जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। मेरी कृपा से प्रजा के सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। इत्युक्त्वा वचनं मत्स्यः क्षणेना दर्शनं गतः सृष्टुकाम प्रजाश्चापि मनुर्वैवस्वतः स्वयं प्रमूढ़ो भूत प्रजा सर्गे तपस्ते पे महत्मततः तपसा महता युक्त सोथ सृष्टुम प्रचक्रमे। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य क्षण भर में अदृश्य हो गए। तदनंतर स्वयं वैवस्वत मनु को प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा हुई, किंतु प्रजा की सृष्टि करने में उनकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई थी। तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबल से संपन्न होकर उन्होंने सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। सर्वा प्रजा मनु साक्षाद् यथावद् भरतर्षभ इत्येतन्मात्यकम् नाम पुराणम् परिकीर्तितम्। भरत कुलभूषण फिर वे पूर्व कल्प के अनुसार सारी प्रजा की यथावत सृष्टि करने लगे। इस प्रकार यह संक्षेप से मत्स्य पुराण का वृत्तांत बताया गया है। आख्यानम इदम आख्यातम सर्वपापहरम मया य इदम श्रृणिया नित्यम मनोचरितमादितः स सुखे सर्वपूर्णार्थ सर्वलोक मियान्नरः। मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यान सब पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारंभ से ही मनु के इस चरित्र को सुनता है वह सुखी हो संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और सब लोकों में जा सकता है। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डे समास्या परमणि मत्स्योपाख्याने सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डे समास्या पर्व में मत्स्योपाख्यान विषयक 187वां अध्याय पूरा हुआ।